Program Trzeci Polskiego Radia jest północ, środa, 29 sierpnia. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Polska ma konkretne oczekiwania po wizycie w Białym Domu. Za 3 tygodnie prezydent Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem. ONZ przestrzega przed eskalacją kryzysu w Syrii. Piła pamiętała o bohaterce polskiego państwa podziemnego Ince. 18 września prezydent Andrzej Duda będzie w Waszyngtonie, spotka się z Donaldem Trumpem także w cztery oczy. Jak przekazano w komunikacie, prezydent Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump powitają polskiego prezydenta Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Kornhauser Dudę 18 września 2018 roku. Będzie to ich pierwsza wizyta w Białym Domu. Rozmowy prezydentów Trumpa i Dudy mają być poświęcone wzmacnianiu strategicznego partnerstwa Stanów Zjednoczonych i Polski. W informacji o programie spotkania podkreślono też, że Polska w tym roku świętuje stulecie odzyskania niepodległości. Biuro prasowe amerykańskiej administracji przypomniało też historyczną, jak podkreślono, wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Polsce 5 i 6 lipca 2017 roku. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Jakie są oczekiwania Warszawy po tej wizycie? Potwierdzenia wagi partnerstwa polsko-amerykańskiego dla bezpieczeństwa zarówno naszego kraju, jak i całego regionu i dalszego rozwoju kontaktów gospodarczych, bo one się rozwijają w ostatnim czasie dzięki rozwojowi polskiej gospodarki, ale mamy duże szanse jeszcze na to, żeby tę obecność amerykańskiego także w sensie ekonomicznym, biznesowym tutaj w Polsce, w naszym regionie powiększyć. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski dodał w TVP Info, że niewykluczone, iż prezydent poruszy temat wiz dla Polaków. Zależy też od dynamiki spotkania. Wiadomo, że chcemy oczywiście, pan prezydent to też to podkreśla od dłuższego czasu, że dzisiaj kwestie wiz dla Polaków to jest problem tak naprawdę dla Ameryki, a nie dla Polski, dlatego że Ameryka traci na tym, że Polacy nie mogą tam swobodnie przyjeżdżać ze swoimi świetnymi pomysłami, ze swoim kapitałem, ze swoimi zdolnościami i tak naprawdę to Ameryka ma dzisiaj problem z tym, że nie otwiera szeroko drzwi dla Polaków. Także myślę, że któregoś dnia ktoś o tak dobrym zmyśle biznesowym jak prezydent Trump na pewno też w tej sprawie przedsięwzie kolejne kroki. Do Stanów Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda poleci z Rumunii, gdzie otworzy szczyt Trójmorza. ONZ przestrzega przed eskalacją kryzysu w Syrii. Siły rządowe przygotowują się do ofensywy na prowincję Idlib. Po niedawnych intensywnych atakach bombowych w tej prowincji i trzech innych prowincjach północno-zachodniej części Syrii zginęli ludzie. Skomplikowało to jeszcze bardziej działalność ekip niosących pomoc. Dalsza eskalacja przemocy mogłaby spowodować kryzys humanitarny w skali jeszcze niewidzianej w trakcie trwającego już od 7 lat konfliktu, ostrzega ONZ. Piła pamiętała o bohaterce polskiego państwa podziemnego. W 72. rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny Inki modlono się w kościele świętej rodziny, po której po mszy złożono kwiaty przed pomnikiem sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. Zginęła nie mając nawet 18 lat. To jest bolesne, że nie dano jej było żyć i budować tej naszej ukochanej ojczyzny, ale myślę, że ta jej śmierć nie poszła na marne. Przede wszystkim uważam, że jest to obowiązek Polaka pamiętać o takich postaciach jak Inka. Inka w czerwcu 1946 roku w Gdańsku została aresztowana przez UB. Po ciężkim śledztwie niespełna 18-letnią dziewczynę skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 sierpnia. Jest lepiej. Prokuratura coraz szybciej dopada katów zwierząt. Czasem sąd wsadza nawet do aresztu, ale do ideału daleko. Fundacja Czarna Owca, Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż opublikowały raport, z którego wynika, że w latach 2012-14 prawie 90% kar za znęcanie się nad zwierzętami to były kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dlaczego tak trudno udowodnić znęcanie się nad zwierzętami? Dawida Karasia i Joannę Wydrych pytała reporterka Trójki. Nie jest takich spraw, kiedy rzeczywiście ktoś katował, zabił, uderzył zwierzę i trafia do więzienia na 3 lata na przykład. Nie ma takich spraw. Nikt nie otrzymał maksymalnego wyroku kary. Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ma trudne znamiona. Trzeba udowodnić sprawcy, że działał w zamiarze bezpośrednim, a nie w zamiarze ewentualnym, czyli że chciał tego, a nie tylko się godził z tym. To absurdalnie brzmi. Bo to jest absurdalne. Faktycznie ustawa w chwili obecnej przewiduje karanie zamiarem bezpośrednim. Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku, gdy mamy zamiar ewentualny, czyli zdajemy sobie sprawę i godzimy się z skutkiem, jaki może być, czyli znęcanie się nad zwierzętami, no to niestety w chwili obecnej ta ustawa tego nie przewiduje, ale znamy ten problem i go analizujemy. Ktoś zostawia zwierzę na 2 tygodnie, zwierzę umiera z głodu, ta osoba jedzie na wakacje, no to jest zamiar ewentualny, dlatego że nie było zamiarem zabicie zwierzęcia, tylko wyjechanie na wakacje. Na tym tematem zajęła się Agnieszka Szwajgier. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 5 stopni na północnym wschodzie, 10, 13 w głębi kraju, do 14 nad morzem, chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 8. W dzień słonecznie, tylko na północnym wschodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu i od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszej audycji. Mówi do was Jędrzej Kodymowski, jak zwykle, już nie będę się powtarzał, jaka ta audycja i gdzie ona leci, bo wiadomo, w tym radiu, w którym słyszycie, no, bo to jest oczywiste. Po drugiej stronie tęczy, jak sam tytuł wskazuje, czyli po drugiej stronie, znaczy no tęcza może się tak trochę na dzisiejszy dzień kojarzyć zupełnie inaczej niż w tamtych czasach. W tamtych czasach po drugiej stronie tęczy to się bardziej kojarzyło po drugiej stronie lustra, czyli po drugiej stronie granicy albo po drugiej stronie żelaznej kurtyny, bo właściwie takie były skojarzenia. A na dzień dzisiejszy po drugiej stronie tęczy, no to wiadomo kto jest. No, ten, który sieje deszcz, o, bo to w czasie deszczu widać tęczę. Oczywiście żartuję, ha, ha, ha, teraz można się śmiać. Po kasubsku teraz. Pancerne rowery. Nikt nam nie weźmie młodości. No to jest piosenka akurat nie bezpośrednio autorstwa Pancernych Rowerów, których też byłem częścią. Znaczy też, no, akurat breakoutów nie byłem częścią, ale akurat breakouci mi się kojarzą z tą taką lepszą stroną polskiej muzyki rozrywkowej. A Pancerne Rowery to już mi się kojarzą w ogóle z bardzo dobrą częścią, bo przede wszystkim kojarzą mi się i pamiętam ich z czasów mojej takiej, można powiedzieć, wczesnej młodości, bo ona cały czas trwa jakoś tam. Zespół założyliśmy w roku 80, po tym jak żeśmy się spotkali w trzecim liceum ogólnokształcącym w Gdyni razem z Michałem Orlewiczem i Romkiem Sebastiańskim. Ja wskoczyłem jako trzeci do tego zespołu, znaczy wskoczyłem, no znaczy nie to, że zespół już był, ja do niego wskoczyłem, tylko w zasadzie nawet byłem pomysłodawcą tej nazwy, ona w sumie była dłuższa, bo na samym początku brzmiała Pancerne Rowery Dywizji Z, to już tak trochę później żeśmy skrócili, bo już tak trochę tak pretensjonalnie to brzmiało. No ale mniejsza z tym. I tutaj już taki późniejszy okres, to już się gdyby rozczłonkowała cała ekipa, już powstała apteka, Pancerne Rowery dalej grały. Była to właściwie można powiedzieć nie zespół, a orkiestra. Thank you. Słuchajcie, odkrycie tamtych czasów dla mnie to był zespół Rendezvous z piosenką Anna. No tutaj po wysłuchaniu można śmiało odnaleźć inspirację dla innych artystów, bo w zasadzie słuchając Rendezvous i tej piosenki pod tytułem Anna, no słyszy się innych wykonawców, właściwie przede wszystkim chyba tutaj jednego wykonawcę. Nie wiem, czy akurat ten wykonawca znał Rendezvous, czy nie znał. No ale w każdym bądź razie dobre wzorce nie są złe. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. A na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca. Wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca promyk. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, strach przed nocą bez pomocy, jest bezbłędny swoje ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Taniec w słońcu bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca promyk. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Chciałem tutaj nawiązać do północnej części naszego kraju, czyli do naszej trójmiejskiej sceny, której jednym z reprezentantów, jak wcześniej żeśmy słyszeli, Pancer na rowery, tak zwaną tą ładniejszą częścią, czyli płeć piękną, reprezentował zespół Oczy Czornyje z fantastycznymi dziewczynami, bardzo zdolnymi muzycznie. Nie tylko muzycznie, bo w ogóle jeżeli chodzi o kwestię intelektualną, to tutaj naprawdę można, jak to się mówi, chylić czoła i zdejmować czapki z głów, jeżeli ktoś ma czapkę. I posłuchajmy, no bo to słychać od razu w tej piosence, w tym klimacie, tą przestrzeń, którą po prostu te dziewczyny posiadają do dzisiaj. Oczy czarne. Doczekaliśmy się w końcu, znaczy ja się może doczekałem tego momentu, w którym będę mógł puścić zespół Apteka, czyli tutaj będę się raczej zachowywał jako człowiek zdystansowany, tak jakbym wyszedł z siebie i stanął obok. Zespół Apteka powstał po rozczłonkowaniu się, czy na skutek przeobrażenia zespołu Pancerne Rowery, bo odszedł od zespołu Pancerne Rowery jeden z ojców założycieli, czyli Jędrek, czyli moja skromna osoba, założyła zespół Apteka razem z Maćkiem Błasiakiem. Ze względów czysto praktycznych nie było sytuacji, że ktoś kogoś wyrzucał, zwalniał, tylko po prostu chłopacy pancernych byli nastawieni bardzo mocno na tą tak zwaną część profesjonalną, czyli musiało być to wszystko zawsze zawodowe i przez to moim zdaniem w tamtych czasach robili sobie niepotrzebną nerwówkę. Zresztą dzisiaj chyba też tak uważam, bo z mojej perspektywy znowu też można powiedzieć, że trochę przesadzałem z tym podejściem. W ogóle nie trzeba było umieć ani grać, ani nic. Chodziło tylko o to, żeby po prostu tą publiczność zbesztać jak psa ostatniego, zwymyślać, zwyzywać, nawet używając brzydkich wyrazów. Tak, tak to było. Apteka i mieszadło chaosu. Jakie to proste przejść przez przeszkodę mostem, nawet gdy stoją mury, łatwiej zbiegać w dół niż brnąć do góry wielkiej zbiorowej halucynacji. Po prostu to zespół z wrzeszcza, właściwie można powiedzieć, z samego serca Gdańska, bo centrum Gdańska i Starówka nigdy nie miały takiego charakteru. Tutaj było to bijące serce Gdańska, biało-zielone serce zresztą. No i zespół po prostu ze Szczepanem, który po prostu śpiewał takie teksty, że w zasadzie można powiedzieć zapierało to dech w piersiach. No ta pani pije z sokiem, a ten pan bez, czy buty na wysokim obcasie, czy ten numer, który wam tutaj proponuję, naszych doktrynerów punk rockowych, pod tytułem Kapitan Hajduków. Po prostu. wakacje w Rzymie. No to zespół, który chyba jako pierwszy z trójmiejskiej sceny alternatywnej dostał możliwość zrobienia nagrania studyjnego. To była pierwsza jakaś nagroda publiczności chyba na festiwalu Poza Kontrolą w Warszawie, gdzie pojechaliśmy już w kilka, coś około dziesiątki formacji. Pojechała do Warszawy, mieszkaliśmy w akademiku nad Rivierą Remont, tam się zresztą działy sceny dantejskie. Pamiętam tych ochroniarzy, którzy przyszli z taką dosyć sporą butą, a odeszli już jak takie, jak to się mówi, pieski, małe ratlerki z podkulonymi ogonkami. Wtedy szefem Riviery Remont był Grzegorz Brzozowicz. Właściwie człowiek, który z warszawskiej, że tak powiem, palestry ludzi odpowiedzialnych za kolportowaną muzykę w Polsce. Wielki fan bałkańskiej nowej fali, takich zespołek Elektryczny Orgazm i Szarla Krobata, i Rybia Ciorba, i tak dalej, i tak dalej. Też w zasadzie postawił na trójmiejską scenę, która jego zdaniem przynajmniej była dużo bardziej oryginalna i taka jednorodna pod względem ideowym, a zróżnicowana pod względem artystycznym. No i właśnie w tym momencie, na tym festiwalu Boom Wakacje w Rzymie, to był chyba 84, a może trzeci rok, zresztą nie ma to znaczenia takiego dużego, było to z powstaniem wojennym, wygrało pierwsze miejsce i pamiętam, że nagrywali w jakimś tam, nie wiem, CS4 czy jakimś innym studio. No w każdym bądź razie byli zakwaterowani w hotelu Orbis na Wery Kostrzewy, hotel Wera, i pamiętam, że właśnie z Maćkiem Błasiakiem myśmy przylecieli samolotem odwiedzić naszych kolegów, jak nagrywają. No tam to już wiadomo, że był wielki, jak to się mówi, film i pompa, szampany trzaskały te po tam, nie wiem, 30 ileś złotych, bo to jeszcze w zasadzie, no sama Wera Kostrzewa była taką bohaterką proletariacką. Hotel Orbis, no był takim, można powiedzieć, takim przedsmakiem wielkiego luksusu komunistycznego. Upięte zasłony, taki hotel, no jak to hotel Orbis, no zrobiony z dykty, tylko ładnie pomalowany. W takim razie posłuchajmy Boom Wakacje w Rzymie, numer pod tytułem 9. Następnym zespołem, który pojawił się w Trójmieście już właściwie w czasach po tym pierwszym boomie, który został na przykład utrwalony na płycie pod tytułem Gdynia, czyli składance Gdynia, którą później animator nasz muzyczny przybysz z Torunia, Waldek Rudziecki, w filmie takim dokumentalnym o trójmiejskiej scenie alternatywnej powiedział, że na rozkaz jakiegoś tam sekretarza PZPR w Warszawie z Komitetu Centralnego właśnie ta płyta powstała i w ogóle, jak to się mówi, całą swoją pieczą została ogarnięta czy przytulona do swojej piersi, tej PZPR-owskiej, cała ta scena trójmiejska. No chyba nie wyszło to na zdrowie za bardzo, bo PZPR lada chwila po przytuleniu do piersi alternatywnej sceny trójmiejskiej niestety padł martwy. Choć na dzień dzisiejszy wiemy, że było trochę inaczej, to wszystko się potoczyło, a to już inna historia. No w każdym razie po tych wszystkich perypetiach powstał zespół Blenders z Glennem, czyli Amerykaninem, który poprosił o azyl w Polsce ze względów, jak to się mówi, ideologicznych, no bo chyba nie ekonomicznych, a może i ekonomicznych, by się okazało wtedy, że rzeczywiście żyjemy w raju. Blenders i piosenka pod tytułem Ciągnik. Serwo, wiatr, krzyber, kółko, słoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Następnym zespołem, słuchajcie, który też w zasadzie można zaliczyć do grona trójmiejskiej sceny, tych zespołów jest dużo więcej. Będę się starał wszystkie wam zaprezentować na antenie. Teraz jeszcze chciałem tutaj kolegę Adasia zaproponować zespołem Golden Life. Tak trochę może i naigrywałem się zawsze z tej nazwy, ale z drugiej strony bardzo lubię chłopaków z Golden Life. Pamiętam pierwszy skład jeszcze z Majką, z Brandolem, których też serdecznie pozdrawiam. No i utwór, z którego też może i czasami niektórzy chcieli się troszeczkę ponabijać, ale z drugiej strony, jeżeli nie ma tak zwanej pozytywnej krytyki, to w zasadzie nic nie ma takiego naturalnego. Czyli Golden Life i piosenka pod tytułem Escape from Poland to Disneyland, czyli ucieczka z Polski do Disneylandu. Ja się już chciałem pożegnać, mówił do was Jędrzej Kodymowski, a chciałem jeszcze na sam koniec zaproponować wam piosenkę zespołu Apteka. Słuchajcie nas w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Ujarane całe miasto, wszyscy giną ulicami. i ciasno. Ujadane całe miasto, wszyscy giną ulicami ciasno. Chłopaki i dziewczyny piją wódę oraz wino. Ujadane całe miasto, wszyscy giną ulicami ciasno. Ujadane całe miasto, wszyscy giną ulicami ciasno. Trójka. Program trzeci. GH+.